بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lëvdatat dhe falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Allahun e falëndërojmë dhe vetëm prej ti falje, udhëzim kërkojmë, salavatet dhe salamat. Për shëndetit më të mira mi pejgamberin e fundit Muhammed Mustafa alayhi salatu wa salam. Mi shokët e ti besnik, mi familjen e ti të ndërshme dhe çdo musliman i cili e ndjek rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, do të vazhdojmë në ditën e han me ligjëratat të se të kemi filluar mbi shpjegimin e fjalës Allahu subhanahu wa ta'ala dhe kemi ngel në surën El Baqara gati duke ju afruar gjysmës e surës dhe kemi përmendur në gjdo ligjëratë rëndësine e kësaj surë. Para se të vazhdojmë në ajetë ku kemi ngel me ajetët rreth Ibrahimit dhe Jakubit alayhimu salatu wa salam, do të bëjmë një parahyrje që ta kuptojmë edhe më qartë edhe më hol rëndësinë studimit të fjalës Allahu subhanahu wa ta'ala. Kemi përmendur vëllazër se burimi vetëm i legjislacionit në Islam është Kur'ani. Andaj dietarët janë pajtuar se i vetmi burim i cili zguxon të kontestohet dhe të vehet në diskutim është Kur'ani. Me Kur'ani shoqërohet gjithmonë fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, jo si burim i ligjit, po si shpjegim i ligjit. Dhe këta e ka morë, do më thonë, peshen duke e shpjegu ligjin Allahu te bareke wa teala. Pasaj është pajtueshmëria e muslimanëve se kështu e kanë kuptue të parët e umetit një ajet apo një hadith për nga mberi sallallahu aleyhi wasallam. Për ta kuptu dhe zërëndësit e Kur'anit, duhet t'i qasimi në gjdo anë, në gjdo aspekt. Pre aspekteve të cilat janë qas ulemat, është ajetës se në të përmendimi sot shkurtimisht, që ta kuptojmë edhe më thellë librin e Zotit te bareke ve teala, është kandi i arsyetimit të cilët ja bën Allahu xhele xhelalu ligjeve të veta. Me fjalë të tjera, më thjeshta, pse Allahu i obligon fjalët e tij dhe pse Allahu i obligon ligjet e tij? Ai obligon pika kandi i Zotit se jam Zot edhe duhet më ndëgju, apo i obligon edhe nga ana tjetër se këto ligje që i kam zbrit janë të arsyeshme dhe janë të vetme të mundësi që ti rregulloj njerëzimin? Nga ana e Zotit është e qartë, është Zot dhe meriton mu dëgju, kjo është e qartë. Por se nëse njeriu don me e kuptu me takatin e vet, me synin e vet, me veshin e vet, a kalon Allahu xhelal hapsir në Kur'an që ligjet e tij kuptohen me aspektin njerëzor, dietar për këtë dhe kanë shkruar libra. Kanë shkruar libra. Ne vetëm ta përmendim sot vetëm një çësie, të cilën e kanë përmendur dietarët, dhe për këtë kanë shkruar dietarët libra të veçanta, sidomos autori i librit, kushtetuta morale e Kur'anit. Ku çdo ajet e nxjerr moralin e ajetit. Çka do të thonë morali i ajetit? Do të thonë këndi i arsyeshëm i ajetit. Këndi i arsyeshëm i ajetit, jo nga ana e Zotit, jo se ai ka thënë se është Zoti, po pse është arsyeshme në këndin njërzor. Këta vëzë kanë sjellë shumë shembull, unë do t'i përmend disa prej tyre që sa ta krijojmë një fotografi për këtë meselë. Pra, kanë dhënë dietarët, Allahu xhele xhelaluhu kur i zbrat ajetet, nuk urdhëron që zbatohen vetëm nga kandi se këto janë Zotit. Pra, këto janë Zotit absolut, duhet t'i veproni dhe t'i pranoni. Por se edhe përmend kundërtën, arsyen e ajeteve. Arsyen ajeteve, madje në shumicat e ajeteve Allahu përmend arsye. Në shumicat e ajeteve Allahu te bareke ve teala e përmend arsyen, sidomos vlerën morale të çdo ligji që s'ne ka zbrit Allahu te bareke ve teala. Për shembull, ti marrim disa shembull kuranor. Në surën Nisa, ajeti 128, Allahu xhele xhelalu flet për pajtimin mes njerëzve, për pajtimin mes bashkëshortëve. Pra kur trokën burrë gruaje, thot Allahu xhe, më mirë është mu pajtu. Kur të rokën babe birë, ma mirë është mu pajtu. Kur të rokën familjet ndryshme, ma mirë është mu pajtue. Allahu Gjellegjellu krejt ta mundësit, qka janë, i bjen për mu pajtue. Mirë po kur në fund thot duhet më pajtu dhe obligim më pajtu, a e bjen se unë po tham apo ka dhe një kënd tjetër? Qëka të Allahu Gjilal? Sure e Nisa, ajeti 128. Wasulhu khairun, pajtimi o më i mirë. Jo, më i mirë për juve. Dhe fjala Allahu Gjilal, pajtimi është më i mirë, është morali i ajetit, është arsyja i ajetit. E pse o Zot duhet me zbatu në këta? Sëpse është më e mira për juve. Dhe është më e mira për juve. A në dhe zë nëse i lezon ajetit dhe Zotit Gjilal Gjilal, si do të fime dhe sot, tek testamenti Jakubit a.s. dhe tek morali ku Allahu Gjilal Gjilal u e tregon duke vdek Jakubi a.s. Rast tjetër, ku Allahu te bare kjo e tjala në nëzit për me peshu drejt dhe mos me vjedh në peshore dhe mos me vjedh në kandar. Allahu Gjilal plot për jajit e thot wazinu bil qistasil mustaqim, matni me peshore të drejt, matni me peshore të drejt. Wailu lil mutaffifin, mjerë për ata të sët lang mangu peshore. Pra ku ja mat tjetrit e le mang, a kur e lip për veti thot bjem i krej. Allahu Gjilal ka kërcnue krejt këto thirje për me mat drejt dhe zër. Si ka rëmbullaksu Allahu Gjilal Gjilal hu? Po tham une? Jo. Shko ajetin 35 e surës El Isra. Dhalike khairun, më e mirë për juve është me majtë drejt, më e mira për juve është me peshue drejt. Pra Allahu Gjilal kur thirë që na të masim drejt, kush fiton nga kjo vëzër? Allahu nuk përfiton nga kjo. Kur ti i matë dhe Allahu thot, kur dikush ti lip ti 2 kg patata, domata, çfarë do lloj zarzavate, a fiton Allahu për kësaj? Jo. Çka thot? Dhali ke khairun, kjo më e khairit për juve. Domthon, shikoja kandin e arsyes të ajetit. Ajete tjera ku Allahu te bareke ve teala tregon për ligje ndryshme. Shikoj për shembull për uljen e shikimit. Sura Nur, ajeti 30. Sura Nur, ajeti 30. Dhe Allahu te bareke ve teala wa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Thuaj besimtarve, leti ulin shikimet e tyre dhe leti ruajnë avretet e tëre. Pra thuju besimtarve bura, le t'i uli shikimit për paragrave tjera që si kanë halal dhe le t'i ruajnë organet e tëre. Pse o Zot? Se unë po tham kjo është punë e kryer, po aja ka tregu arsyen. Thetë Allahu Gjele Gjelaluhu, dhalike ezkalehum, kjo është më e pastër për ta. Kjo më e pastër për ta dhe zë, kush përfiton këta? Ti, une. Pra ti kur e uli shikimin, Allahu Gjellera ka mujtë kështu me pruhe. Ule shikimin dhe pik, as një arsye tjetër. Nëse ti kështë kërku arsye, unë po tham, unë po tham, a ka të njëherë vezër prindi kër i thot fëmijës quban e qëta, dhe sa i kërkën arsye, a ka të njëherë prindi i lo thot quban e mësën vetë? Jo që s'ka ki të një arsye që ja ka kërku e vladit, po të njëherë është i lo thot quban e, dë njëherë tabiati dë një prindi ta kur si ja arsye. Quban edhe pik. Në Kur'an vëzër, me gjithë se Zoti mundet me bo këta dhe më hakli është kur se ka bo në Kur'an. Ma dje dhe kur ka kërku me adhuru e Zotin Subhanehu ve Teala, si vetëmi meritor, e ka të regu arsujem. E ka të regu arsujem. Pse duhet vetëm Allahun të bare kjo ve Teala me adhuru. Andaj shiko vëzër, ull një shikimet se kjo është më e pastër, më e pastër për juve. Shikojmë në një ajet tjetër, në surë Al-Hujurat, ajeti 6. Allahu Gjelle Gjelaluhu tregon për një rast prej rastës së të ka ndodhur në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të disa prej sahabeve të cilët kanë bënë një lloj lëshimi në verifikim dhe qartësim të çështjes. Allahu xhelalu ala thotë ja ayyuhal ladhina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu, o ju të cilët keni besuar, nëse ju vjen ndonjë lajm për njërit i pandarshëm apo fasik, ju çartësoni mirë ata, verifikoni mirë ata. Tani do të shikoj, verifikoni lajmin mirë. Cila është arsia o Zot? Shikoj vëllazër. Sura Al-Hujurat, ajeti 6. Te Allahu xhallahu ala, an tusibu qauman bi jahala fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Për juve kjo. Cila është për juve vëllazër? Te Allahu xhallahu ala, nëse nuk e verifikoni, ka mundësi me godit një grup të njerëzve me ignorancë. Ti për shemb nuk e verifikon një lajm. Edhe mendon, gjikon, marr dispozita për dikan. Kjo dhe zërë është të Allahu Gjellu ala ka pesh. Qëka dhe të Allahu Gjellu ala? Nëse ti nuk e verifikon, ti ba është pishman. E për mësë bëbot ti pishman, verifikoje. Pra hajri këti ajeti dhe morali këti ajeti, cilë është vëzër? Se ti, kur e verifikon, ti shpëton, ti fiton, të ti e levërdia, jo të Allahu të bare kjo vëtë ala. A dhe shiko vëzër, morali dhe edukata ajeteve. Gjithashtu, shkojmë surën Bakara, ku Allahu gjelevala në ajetin e gjatë, ajetin mëj gjatë në Kur'an, Allahu gjelevala fletë për shënimin e borgjit. Ja, jo, ledhina e menu, idha të dejen të bidejnin fe këtu buhu. Ojtë, se të keni besuar, kur të mirë një borgj, me njëri tjetër një shkruune. Shkruune. Mirë, pas taj ka të regu formën edhe të shkrimë, si me e shkrujt. Si me e shkrujt ati që ka zdi me shkrujt. Si me e shkrujt ati i cili është pak sa më më ndjelet, është fëmi, e kështu më ra. Mirë, në fund, pse me e shkrujt, o zot? Pse me e shkrujt? Nëse do të dikush, o zot, po shka fiton ti, apo pse ke urdhnu me e shkrujt borgjin? Çka fiton Allahu që dhe piksajna? Shikollëzën, surët Bakara, ajeti 282. Do të vinë të kjo ajet detalisht, por të ta shikojmë moralin e ajeteve. Thetë Allahu gjellu ala, dhalikum aqsatu inda Allahi wa aqwamu li shahada wa adna alla tartabu. Thetë Allahu gjellu ala, kitë kjo shënimi borgjit është ma e drejtë Allahu, ma e fort për dëshmin dhe ma afor mës me hi dëshimi. Këni pa dhe zër njësë ku nuk e shkujnë borgjin, nuk e shkujnë. Thot hajtë se të besojnë në ti, Allah. Ose hajtë se së më himu të ti dyshimi. Me kalu kohë gjatë 10 vjetë, qa dhëtë, a bashkë që ka së ti kama? Që ndodhë shpesh? A nëse e ka shënue, qka ndodhë? Edhën e letër të ebu. Pra është me e drejtë Allahu, mos me i khasmija, është me e fort për dëshmin, ledzohet, dhe tjetra, nuk i dyshimi. Pra, ketë këtë levërdit e shënimit të borgjit, ku këthejmë vëzër? Të robit, të njerëzit. A dhe shiko vëzër, edukata e ajetë. Dhe këtu, ka dhe shumë, edhe shumë prej shembujve se di kanë cilë djetarët në këtë kontekst. Mirë po baza e kësa vëzër, cila është krejt? Baza, pra, mos të i numrojmë këta faktë se di kanë pru djetarë për moralin e gjdo ajetit. Kanë thonë djetarët, dy ajete në Kur'an, argumentojnë se Allahu Gjellë Gjellalu, gjdo ajet që ka e zbret, e zbret dhe e shoqëron me arsyen pse duhet ta pranojnë njerëzit. Dhe kjo vëllazër është ajo që ne quajmë Sheikhul Islam Taimie logjika e ajeteve. Kemi përmend neve se Sheikhul Islam Taimie thotë Kur'ani ka zbrit me logjik njerëzve. S'ka zbrit me logjik me laçeve. Por neve vëllazër kur i perceptojmë ajetet, nuk Allahu gjatë kur i ka zbrit e ka zbrit për njerin. Me epsh, me lakmia, me anime, me levërdia, me fitime, se ka zbrit me laçes. E ka zbit njerit. Dhe ketë këta është e shoshruar arsia njërzore. Thetë Allahu te bareke ve teala në surën Araf, surja 7, ajeti 28. Inna Allahe la ya'muru bil fahsha. Thuaj, Allahu nuk urdhon me amoralitet. Ma në me dhe zër. Allahu nuk urdhon me amoralitet. A dinë kur ka zbit kjo ajet? Kur Arabët kanë bo haq, kanë bo haq zhvejshur. Zhvejsh, pa tesha. Se kanë thonë teshat janë me gjuna. Kur të bësh të avaf, dush mu ka një pastër. Dhe kur kanë polimizu me musliman, se zban kjo mu bo, musliman të kanë thonë, zban kjo mu bo, për mësa me ka thonë, kjo nuk është e lejuar. A dhe ka thonë, Allah, unë ka urdhnu me haq. Ibrahimi a.s. me kështu me radhë, që e ka thonë Allah u gjillivala? Shiko. Pra, ka njerë për shemë. Dhe njerë njeri u donë, kur donë me engrit një mendim tin, një qëndrim të ti, se kjo është në regull, qka than? Ka than Hoxha, ka than pejgamberi s.a.s.l., ka than Allahu, e kështu me radhë. Pra, janë gjitë autoritetit, janë gjitë autoritetit. Por Allahu dhe zërgjë, jo çdo mendim dhe të une e autorizoj. Jo çdo mendim e autorizoj. Dhe brenda kushteve që une autorizoj një mendim cila është mos tjeta morale. Smunët Allahu me legitimua amoralitet. Nuk mundet Allahu gjela me legitimua amoralitet. Qka dhe Allahu gjeluara? Inna Allahe la ya'muru bil fahsha. Thuaj Muhammed, Allahu nuk urdhon me amoralitet. Allahu ka thonë me votë tavaf, ama jo të lak. Për këtë pjesë të amoralitetit nuk e urdhon Allahu gjeluara. Ani pse ti po mbështetë se ka urdhnu Allahu te bareke ve teala. Kjo është pjesa e parë. Sura Nahl, ajeti 90, Allahu gjeluara të regon një standard tjetër të zbritjes së ligjeve të ti. O shumë rëndësishme zot. Në Kur'an është shumë rëndësishme ta kuptojmë cila është kandi i arsyje se këti ajetit. Dhe kështu besimtarë vezër i shtohet edhe më shumë qëtësia. Se ne kur e besojmë vëzër ajetin, Kur'anin, hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ne i nështrohemi pa e diskutu, vetë se ka thënë Allah. Mirë po, a gjejmë në Kur'an se pejgamberi do njëherë kanë pasë dëshirë mi ushtue bindja? E gjejmë. Ibrahimi alajhi wasallam i ka thënë Allahu xhelli xhelal, o Zot, du me pa qysh i ringjall krijesat. Tani se e marr ti këta, o Zot, du mi pa qysh i ringjall krijesat. Çka i bë kjo? Pra do me e pa. Çka i tha Allahu xhelli xhelal? E volem të min, a nuk beson? Kale bela, tha po, gjithësësi besoj. Besoj me zemër, dhe jam i bindëshëm. Por du një të rejë gjemanal, tasho. A në kjo tasho shumë me nalë, se sa ti vetëm me pas mbrenci. Qka tha Allahu Gjelluala, meri, ka gjëzëgjë, dhe coptoj, dhe mbyti, dhe pas e mbledi, dhe do të vinë të tik të gjalla. Cili është standarti dhe zëri ajetinë, këta ajet tjetër, surën Nahl. Ajetin adhejtë dhe Allahu të barek e vëtëra, këta ajetë e rizojna në gjdo gjuma, inë Allah e muru bil adli, wal ihsani, wa i ta idhil kurba, wa janha anil fahshai, wal munkeri, wal baghi, ja idhukum, le allekum, të dhe karun. Kjo dhe zër, dhe këtë ajetë, thuët se i pari, i cile ka ba, shembu, për mu lezune për khutbet e muslimanve, është Umar Ibn Abdulazizi. Pra ka polemik mesin e muslimanve, kush është i pari, apo sahabe, pi tabi tabiinve. Por se kjo ajet vëzër, kanë thonë djetarët, është gjawami ul ajet, ajeti gjithë përfshirës. Dërsa, këta djetarët që e quin, ajeti cili të regon standartin me dësin Allahu i zbret, ajetet. Cili është kështë standart, që ka dhe Allahu i zbret? Inna Allah e muru bil adl. Allah urnon me drejtësi. Maj e men, një qështje, si mës tjetë drejt, asë një kanë nuk e ki për mja përkacu Zotë Gjeli Gjelalu. Këtë dyrt i këtë mbëllë ta. Nëse një qështje, sështë e drejt, në to ka zulum, qofë sa grimë që e zulumit, Allahu nuk e pranon mja përkacu atina Gjeli Gjelalu. A dhe të divën ka i me gjëzije, ha dhe bahar, kjo deti, kush e di kur ka drejtësi, kush ka drejtësi? Deti, jo vëzër. A e di sa ka qështje në dunja? A e di sa ka qështje në dunja? Vështë një model të tabije. Kanë diskutu djetarë. Nëse një njeri e vrat një gruje shtatë zonë, a i ka vron një a dy? A i ka vron një a dy? A i ka vron një edhe një ati mrena. A du me paguit për dy? Qysh pagun për dy? Që është kjo një njeri a që do mu hakmar me ekzekutu këta. E qysh me ekzekutu dy her? Mesele të se djetarët janë nalë, plot për të dhe dojnë, Allahu alem. Sepse ku friga, vëllezër? Friga është se cila është drejtësia në këtë rast. Cila është drejtësia në këtë rast? Apo mesela tjetër. Imam Maliku s'e ka diskutuar. Ka thonë, nëse muslimanët janë në një luftë me palën tjetër, me armikun. Edhe armiku ja u marr muslimanëve do prej tyre, prej ushtarëve. Edhe i marr si peng. Edhe ja u çet përpara ata. Do i marr armiku i çet musliman. Qa me bota shta? A me sulmu? A mës me sulmu? Me sulmu e rokin të vetin. Mës me sulmu, munën ato me e fitu e luftën. Dhe plot për djetërarë thënë, shumë të me pas kujdes të. A dhe zër, i bën ka i me gjëzi e thotë, gjdo mesele të sinën Allahu Gjile Gjelalu e quan, se kjo është e drejt, a e marë për mbi veti. Do të unë që sa i rimas. Si të ketë në to zulum, Allah nuk i ripas. E i bën ka i me dhëtë kjo deti. E barë, inë Allah je muru bil adl. Kjo është, si tjetë e drejt, Allah urdhëm me ta. Dësa njësë të gjonë, Allah i ka thonë, Allah i e do këta. Por dështë a meselet pa drejt, aplot. Dështë a meselet pa drejt, aplot. Kjo është e barë, e dita, wal ihsan. Dhe mu kanë, bëmirëse. Dhe më thonë, një vepër, minimumi për me ju përkacu Zotit është e drejt. Pastaj, nëse shkon ka e pa drejta, po është, për mi drejtësien, cila për mi drejtësien, vlera. Se kjo obligim, por o vlerë. Allah urnë me këta. Shkat jetë e mirë, që nuk adon ka pa drejtësia, po shkon mbi, është mbi dozën e kërkuar, i thojnë vlerë. Këta e ka vendosë Allah u gjitha kriterëve zërë. Nëse e shkveton këtë Kur'anin, nuk gjenë ajet e cila kalon me skyre dyjave. E para, s'ka amoralitet në to. Oshtë e drejtë, morale, dhe e ka arsyen e vetë që ndosht ajeti. Dhe e dyta, nuk e kalon vijën e padrejtësis. Ose është drejtësi, do mund, mes drejtësis, ose o vlerë. Dhe këta djetarë kanë thanë, mes fardit dhe na filës. Allahu që e kalon mundësin me dhanë zeqatin, Po ka thonë si dush jep sadaka, jep sadaka. Ama nër këta s'ka, së është padrejtësi. A dhe kjo vëzër e të se ne kam përmen djetarët, për moralin a jetëve këta do të do të dalimi të morali a jetëve her pasere, kur të të shohim për statë shmëri, nga se shteme madhe, nuk kemi mundësi me përfshije me pak minuta, por se sa për të hap një fotografi që të adim vëzër, se logika e Kur'anit është shumë e fuqishme. Logika e Kur'anit është shumë e fuqishme dhe mu për këtë arsyje, Shekulli së më të imije, Ibn Qayyim el-Jauziye, dhe djetarë të vjetër si Imam Mahmedi, Maliku, Ebu Hanifja, edhe Imam Shafiu, kanë thanë nuk kemi nevoj për logikën e grekve, se Kur'ani ka vetë logikën e vetë. Nuk kemi nevoj për logikën e grekve, sepse vetë Kur'ani thirë e felat e akilun, e felat e dhe kërun, a nuk po menoni, a nuk po logikoni, a nuk po përkujtoni, të shfarë janë dhe zërë logika, të janë këtë të gjitha logika. Ta një këthejemi të ajeti ku kemi ngel, i kemi sot ajetet të cilat janë gjithashtu në kaptinën e demantit, kundër përgjigjeve të iftirave dhe trillimet se i kanë bojë jehudit kundër pengamberit ton, sallallahu aleyhi sallam. Allahu Gjellë Gjellalu e kam su pengamberin ton, aleyhi sallatu sallam, në përmjet këtyra ajeteve, se si ti këthen qështjet, monument të ajo, drejtësia. Ne i përmendëm, do mon, kemi ngell të kajeti 133 i surës El Bakara, kush dërme përsel atje, apo 134, nëse kemi mundësi i vazhdojmë edhe ajeti 135, nga se kanë dhe një lidhje të ngusht në medveti, dhe të Allahu të bare kjo e tjala, në ajeti 133, em kuntum shuhada idh hadara Jakub el Maut, idh kala li benihi ma ta'budune min ba'di, kalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima, wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahidan, wa nahnu lahu muslimun. Tilke ummetun kad khalet, leha ma kesebet, wa lekum ma kesebtum, wa la tus elune amma kanu ja'melun. Zoti Jon Gjile Gjelalu vezër, këto ajete kanë polemizu djetarë se pse kanë zbrit, do t'i përmenin disa prej arsyjeve, por se rëzime ajeteve cilë ashtë kundër përgjigje. Kundër përgjigje dhe gjithmonë e gjenë në Kur'an, në kundër përgjigje dhe Kur'anit është, dhe më dhanë, kër i thotë Allahu gjatë dikujtë se ki mirë, në që këtë gjevabë e ki cëla e mira. Dhe këta nuk e zotë nënë posë të kati Kur'anor. Zakonisht njështë kër bëjnë gjevabë, kër i apin përgjigje, nëse është i angazhumë me dikantë se ti demantoja ati, haron me ka dhutë, që ka dhutë me bo? Që ndë njerë dikush mundët mirë me të qartësu që ishë nuk duhet, po zdin me të gjitë shka duhet. Apo? Andaj Kur'ani për shembull kur e ndalon për shembull alkoolin, lejon me mira mundësi tjera. Kur e ndalon për shembull coftinën, lejon me mira tjera. Kur e ndalon zinën, jep me mira tjera opsione. Andaj vetëm dikush kur jep demand, thotë kjo s'ban, jo s'ban, nuk s'ban. E çka të bëjna? E këtu nuk jo çdo kush mundet. Ndërsa porgjitet e Kur'anit janë, kur ti bëje demand jehudis, tregon çysho. Tregon çysho është e mira. A do shikon këta jetë ta shohim? Merin Allahu te bareke ve teala. E para vëzër, em kuntum, kanë polemizu djetarë në dy kuptime. E para kanë thanë, em kuntum, dhe më thanë, bel kuntum. Në ajeti kështu thanë, a keni qenë ju dëshmitar, kër i ka ardhë Jakubit vdekja, pro para vdekjes, kër i ka thanë bive të ti, qëfar të të adhërani pas meje. Djetarët janë datë e filimi ajetit dy kuptime. E para kanë thanë, em, është pytje. A jeni ka një dëshmitar, pra kur ka qenë, pra s'keni qenë dëshmitar. Jo është kuptimi i parë. Ndërsa kuptimi i dytë, kanë thanë, bel kuntum shuhede. Ju keni qenë dëshmitar, pra babalar të juve kanë qenë dëshmitar, kur i ka ardhë vdekja e Jakubit a.s. qëfar i ka thanë bive të ti. Si do qoftë, djetarë kanë thanë, qoftë e para, qoftë e dyta, manaja nuk del prej, do me thani nuk del prej binarëve të cilat ishën Allahu te bareke ve teala. Nëse themi ju keni qenë dëshmitar, atar themi se manaja ajetit është ju keni qenë dëshmitar që ka thonë Jakubi, e po e mohoni mbi inatit. Dhe e dyta është, a keni qenë ju dëshmitar që i ka thonë Jakubi bive të ti, ju të rëtohet Allahu që jehudive, a keni qenë dëshmitar, e nëse është kjo e dyta atar i bije, si keni me mundësi me fol me ignorancë kur ju nuk e keni mëri Jakubin alayhi salatu wa salam. Dhe më afërta është se ajeti flet për kan për jehudit dhe anon ka belkuntum. Ju jini dëshmitar që i ka thonë Jakubi alayhi salatu selam bive të tij. Për çka do themi këta? Sepse ata kanë mohu pe inatit. Ata shumë mirë kanë ditë çka i ka thonë Jakubi dhe më vet. Çai kanë thonë dhe për këtë argumenton shumë prej ajeteve, prej ngjarjeve. Jehudit i kanë thonë pejgamberit, "Wa nahnu nashhadu an la ilaha illa Allah." Edhe na dëshmojnë la ilaha illa Allah. Mirë po kanë refuzuar me thonë Muhammed Rasulullah. Andaj anon ajeti nga ajo se ajeti është për qëllim, ju keni qenë dëshmitar kur i ka ardhur vdekja Jakubit alayhi salatu wassalam, çka i ka thonë bibit të tij. Megjithëse ka edhe dietar shumë të cilët thonë se em kuntum shuhada, është për qëllim pyetje, e kuntum shuhada, a keni qenë dëshmitar. Dhe këtu po ja përkujtoj një mesazh që ne kemi përmendur shpesh. A shikoni edhe gjithë këtë problematikë se si e dan një mesele për një tjetërës, a keni qenë apo jo ju keni qenë? Këtë këta kush e vanë? Që ki harfi, em. Sikur mështë ishte që ki mimi, kishë qenë me një fjallë, pytje, a keni qenë dëshmitar? Hyrja e mimit të pytësi e, elif, em, kanë thonë djetartë, është një gjunë që e kanë folë jemeni, kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Fjallën em e kanë përdorë për bel. Po, ju kini qenë dëshmitar. Në shikon dhe zë një harf livëse, si përdorët, kanë thonë djetarë, kjo neve në le, dhe më mësme e prej meselen, se cila është për qëllim. Andë dhe zër, ajeti qëfar thot, thot Ibn Xheriri, rahimehullah, Imam Tabariu, njohësi i mëj njohur për ajetit Allahu te bare kjo ta dhe për mbledhësi i tefsireve të sahabëve pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, Ibn Xheriri al-Tabari, kuptimi këtij ajetit është: E kuntum ya ma'shara al-yahudi wan-nasara al-mukaththibina bi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam al-jahidina nubuwata hudura Yaqub wa shuhudahu idh hadara al-maut ay annakum lam tahduru dhalika fala tad'u ala anbiya'i wa rusuli al-abatil wa tunhiluhum al-yahudiyya wan-nasraniyya. Ibn Xheriri anon nga ajo se kjo është pyetje. A keni qenë? Çështja është s'keni qenë. Çfarë thot? Manaja e ajetit cili është o bitë Israilit. A keni qenë ju dëshmitar që i ka thënë Jakubit jam vetvet? E ju jeni nipat e tina? Si ka mundësi mi thon Jakubit se ai ka qenë jehudi apo i krishter? Kur ju e dini çka ka thënë apo a e dini çka ka thënë ai? Allahu i drejtojt jehudive. Si muni me thonë Jakubi o jehudi? Kur ju, a e dini a që ka thonë vasijetin e funit? E Allahu e në tregon që në ka thonë vasijetin e funit. Pra si ka mundësi me shpif për një pengamber të Allahu sa e konë jehudi pa ilm? Apo në kuptimin e dytë, o bitë e Israilit, ju e dini se Jakubi s'ka thonë qështu që shpëthoni? S'ka thonë Jakubi unë jam jehudi, asë unë jam krishter, por Jakubi e sa më konë musliman. Dhe zërë, këtu është nga dal-gadal hyrje për ndarjet, do më nënë, për gjithmon me jehudit. Dhe të shojmë më vonë, dhe shojmë më vonë, dhe si Allahu te bare kjo e tela, shkon duke e rënu ndarjen. Dhe mënë, dhe rita një, shiko, si filloj surja Bekara, ato kur ishin me Musën, që ka bëjshin me Musën, se si i forën Allahu Gjelluala, dhe mënë, gradualisht, o bitë e Israelit, unë ju kumë dhonë shumë të mira, ju kumë qupe nga mërtë, pak miklim, pak përgdhelje, pak ngritje, pak zbritje. Mirë po, Allahu Gjelluala gradualisht deri sa ta vjene ndarja. Cila ka me qenë ndarja, vlezër? Ndarja pas të cilës pejgamberi alayhi salatu wasalam, pas kësaj deri këtu ku të vim të ajeti i Allahu te bareke ve teala, ajeti 142, se jekulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu aleha. Kanë me thonë disa mendjelet për jehudive, pse e ndrun këto kiblën? Kanë qenë të falë ka kutësi, janë këthi musliman ka kaqabja. Mone me, pisa është këthi për nga mësam kaqabja. Deri në atë moment, që ka po dishka të jehudit, ka këshirë të boj edhaj, ti afroje, mësë po pranun islamin e dëbon këtë musliman. Adhe ka thonë sallallahu aleyhi sallem, adhin se kanë zinë imam muslimi, 10 jehudi me mbesu, këtë jehudit besojnë. 10 kanë besu në kone pingamberit sallallahu alayhi sallam. Pas kësaj vëllezër, pas zbritjes, ndarjes së kibleve, Allahu xhelle xhelaluhu çai thot: "Wala in atayta alladhina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak." I thot o Muhammed, shikon. Ajeti 145 i surës Al-Baqara, pak më andaj. O Muhammed, alayhi salatu wassalam. Nëse ti i tharve të librit ja u bjen gjdo argument që ka egziston, gjdo argument të mundshëm që ka egziston, ata kur nuk të vinë mas me të ndjek ti kiblen. Kur që ka ndodh? Atër Muhammed s.a.s. pasi mo apo këtë së pranojnë kur? Që ka kam bëhë diqka e që shëriati nuk ka thonë banë që ashtu? Për jemë se më ka thonë khalifuhum, kundrështoni ata, kundrështoni ata. Deri sa pengon sa me ka këshirë dhe flokë që shpindreqin, kër i ka po të shpindreqin, ka thonë, kundështoni ata. Dhe mon, kundështoni rebelat, kundështoni në atë qitë, sepse na i kemi, dhe mon, gjdo vesile kemi përdorë me ta, ata ka ndalë dhe kundër babalarve të vetë, ata ka ndalë dhe kundër Ibrahimit alejhi salatu selam, vetëm smjar pas Muhammedit sallallahu alejhi vesellem, andaj pejgamberi alejhi salatu selam, në një grumbull të madh të veprave të tij, i ka kundërshtuar jehudit. I ka kundërshtuar jehudit, të cilat kanë qenë kohën e pejgamberit sallallahu alejhi vesellem. E çka ka thon Jakubi alejhi salatu selam kur i ka ardhur vdekja, thot Allahu te bareke ve teala, "Ma ta'budun min ba'di." Ju ka thon Jakubi alejhi salatu selam fëmijëve të tij, "Çka do të adhuroni pas meje?" Çka do të adhuroni pas meje? Kanë ardhur disa transmetime nga disa prej djetarve se pse e ka thonë këtë Jakubi. Ka ardhur nga që ka përmeni më Bëgawiju, disa tefsire të tabiinëve, se Jakubi a.s. i ka pa disa domon bi apo nipa të ti duke adhuru do viqa apo disa njerës viqa, lope, kësë mëra idhë. Atari i ka mbledhë shpejt e shpejt bi të ti dhe në shtratin e dhekës ju ka thonë, ma të abudun e mimbadi, ju, qëfar do të adhuroni pas meje? Nërsa na, ju kujtohet që ka thonë për të vasijetit testamenti të Ibrahimi a.s. testament dhe shka do më thonë? Vasije, wasa. Do më thonë, pjesa më e dashur qka e ka dikush me lanë amanet për njerin më dashur, jale në fund, në fund. Pra baba në fund të shku në akiret, a ka do një hasmi me dikan? Ska më që. Për njëri për nga natyra, kur të shtrijet për dheke, i bin hasmit, i bin armitsi. Mirë, nëse o me e vlat, edhe më shumë. Pro, nëse ka pos do një paknatësi, nëse shtrijet për dheke, do të kejta laliki veç maje që këta manet. Mirë, nëse o ki për nga mërë, shka le testament, a mu në parëm në sa khajri madhë tani. E tani, nëse është prindi që i folë fjallët martë mira të vdek, nëse kjo e nëse pejgamberi e ka dhe djalin e vetë që aty nga, a muni me paramendu dhe një fjalë matë mirë që mundet më thanë? Ata e ka thonë Jakubi a.s. që i ka thonë, o bitemi, unë e povdes, qka do të adhuroni pas meje? Paramendu dhe zërë, paramendu falgajle ka Jakubi a.s. o bitemi, kuj do t'i bindeni ju pas meje? Cilit zotë? Nëse do të dikush, a ka pas nevoj me au përkujtu këtënve? Pa ato janë djemë pengamberit, janë rritë familjet pengamberit. A? Bon, disa njërës përshemu, gjithmonë e shojmë atë ngushtimin që ka e kam përshemu, kur i përmendë dhe një meselet, bon, të arrujmë imanin, të arrujmë islamin, mësta përlim me shirka, po mësta përlim me kufër. Disi ngushtohet dhe ta mambe pedim këtë puna. Këta ala ma shumë se na e kanë ditë. Bite pengamber dhe ala ma shumë. A e dinë mesin e këtën e kusholdezër? Mesin e qëtën e bive. Idhë kale, libenihi. Kushë o mesin e qëtënve? Jusuf, a.s. Mesin e qëtënve, shka i të folë Jakubi, Jusuf, a.s. Aj, pengamberi Allah, i thotë, ma dhe ta abudune min ba'di, që këni me adhuru pas meje? Më meselja me metë musliman dhezër, të pengamber do konë meselje madhe. Mësë më paskon meselje madhe, se kishlan në fund vdekës. Tu vdekaj, o, bitemi, mledhë në këtu. Qëka do të adhuroni pas meje? A dhezër, pika e parë që du të kuptojmë nga kjo. Sa është e madhe besimtari me nejt, robi e Zotit Xhelel Xhelaluhu, pa i bërë takatina. Subhanahu wa ta'ala. Kalu, thana ta, na'budu ilahëke, wa ilahë abaike, Ibrahime, wa Ismaile, wa Ishaqa, ilahën wahiden, wa nahnu lehu muslimun. Shka dhe zërë. Tani, në thamë se, ajetët për t'i kuptu dhe zërë, du të mi zbërthi gjësështë. Nëse ajka e Kur'anit është kur të çmonton gjusisht, ose neve nuk po na mundson edhe klima dhe rrethanat edhe ngarkesa e njerëzve për ta detajzuar dhe për ta çmontuar çdo sen në detalin më të vogël. Shikojëzë fillimisht. S'ka thon ata na i besojnë a Zotit. Se as si ka vetë qështu. Nuk i ka vetë Jakubi. A e besoni ju një Allah? Po, e po minu në po vdes rahat. Jo, ma dhe ta budune. Qka do të adhuroni? Kuj do t'i binden ju? Ka në kini ju atë burimin e vetëm pite cilit e mirni qka e kajrit dhe qka e shërrit. Ha? Ata qka i than? Na budu. Ha? Nuk than nuk minu. Na budu. E adhurojmë. Do të adhurojmë. Dhe këtu ka ardhë na abudu. Nuk ka thonë abedna, po kanë thonë gjithmonë dhe të adhurojna. Gjithmonë dhe të adhurojna. Dhe nuk kanë thonë rabbek, nuk ka thonë zotin tanë, po kanë thonë të adhuruarin tanë. Qa që e ka adhuru ti edhe na? Pasaj për me e vërtetu këta që e ka thonë ilahe e baik, atë që e ka adhuru babalartë e tu o babajon. Mon tani djemë të Jakubit i drejtojnë babës vetë Jakubit Israili. I kanë thonë, do të adhurojmë zotin tanë, që e ke adhuru ti. Zotin të adhuruarin e babalarve tu o babajon. Kush janë atë babalarët e Jakubit? Ibrahime. Ibrahimi, Jakubi se ko bab. Kanë e ko bab Ibrahimi? Kanë e ko bab Jakubi? Ishakon. Or Ibni Abbas i ka thonë, el gjeddu eb. Bab gjyshi o bab. Bab gjyshi o bab. Ka niz nga Ibrahimi, sa jo është simboli. Ka thonë të adhurojmë Zotin që e ka adhuru baba jot Ibrahimi dhe Ismaili. Ismailin që ka e kanë djemë të Jakubit? Aq. Pse e ka shtite baba? Kanë polimizu djetarë, kanë thonë do Arabi thonë aqës bab, do kanë thonë se ka hinë mesin e djemëve dhe e kanë fut me emrin bab. Pas e ka thonë wa Ishaqa dhe Ishaqut babëstan të parit ilahen wahiden. Nëse e shikoni vëzër me vëmendje këtu, fjala ilah, sa herë është përmend? Shkoni me vëmendje. Ajeti 133. Na'budu ilahak wa ilaha ilahan wahida. Tra. Shiko, për forcimin dhe zë. Dhe të adhurojmë një zot, zotin babës tanë, një të vetëm. Pse kjo përsëritje, vëllezër? Sepse baba o të shikletav, baba o në shiklet, qka kanë madhuru bitë e ti pas? Kanë du të kënë zotë ata? Nuk kanë thamë, na i besojnë a zotit një, që i shdojnë akta, ketën e musliman njëna, apo shprejt e njërzë? Ka dalim musliman një amune, me përkatsi, dhe se në do të ashohim se përkatsia nuk bandobi. Minjarë mas këtia jetit, po ka thamë, do të adhurojmë zotin të sine kanë pasë, kitë për nga mërtë. Pite Ibrahimi, edhe më vonë deri të këti. Pasa e kanë përfurcu këta dhe kanë thamë, wa nahnu lehu muslimun. Dhe ne, ndaj ati, zotin gjele gjele luhu, jemi muslimun. Kanë thonë djetartë, ej, khadiun, të nënshtruar. Shka të më thonë musliman? I nënshtruar. Njani thotë, unë jam musliman, as namaz, as zeqat, as nisen se ngonë Allah, unë thotë, edhe unë jam musliman, tip qafë mësë mi thonë musliman. Po, ku e ke dëshmu ti që je musliman? Ku e ke dëshmu që je musliman? Andoj për nga mbeli se sellem, kur ka folë për qështjet e islamit, që ka thonë? Pa namaz, pa zeqat, pa sadaka, me qka i njëri në gjenet? Me qka do me hiti në gjenet? Me përkatsi? Përkatsia nuk të ban kurgjo? Përkatsia nuk të ban kurgjo. Wa nahnu lehu muslimun. Ne jemi ndajti të nështruar. Kjo është ajetë se ne kam përmendje tartë në këtë ajetë. Pasaj dhëtë Allahu të barë kjo e tala, ajetin e radhës, tilke ummetun kad khalet, leha ma kesebet, walekum ma kesebtum, walatus elune amma kanu ja'melun. Këtu vëzër kanë thonë djetartë, që ka përmen Ibnu Kethiri dhe Ibnu Gjeri dhe ta përmen me lejnë Allahu të barek e vëtjala, se kjo e këputja përkatsive. Këputja e përkatsive. Që ka thotë Allahu Gjellola? Tilke umme kad khalet. Këtu vëzër ponisin, thash, që përmenin djetartë, tani ponis këputje mes muslimanëve përgjithmonë me jehudit. Ta dini se me to s'muni me bëkur. Gradoli. Shikoni këtu sinis. Thëllë Allahu Gjellua, tilke ummetun, katë khalet. Këta njërëz kanë dek. Se jehudit vazhdimisht i kanë thonë Muhammed Sam, na bab Jakubin, na bab Gjush Ishakun, na bab Gjush Ibrahimin alayhi salatu wasalam, na jena nipate, në mund na e kena vla Jusufin alayhi salatu wasalam. Me azon kryen. Apo Allahu Gjellë thotë, çka e se e kini vla ata? Çka se e ki miqa ta? Çka se e ki baba ta? Bejak. Tilke ummetun këtë khalet. Këta janë ummet që ka kalu khalet. Pra nuk janë mo. Nuk janë ata, nuk janë gjallë. Lehe ma kësebet. Shikoni të mi. Ata që kanë kalu do të marrin atë që ka e kanë punu. Ibrahimi, Ismaili, Ishaki, Jakubi, Jusufi, Benjamini, e të tjerë me radhë. Ata i kanë veprat e veta. Çka kini ju me ata? Çka kini ju me ata? Thetë Allahu Gjellu Ala, wa lekum ma kesebtum. E tani fillon darja. Na nuk ju trajtona juve pse e kini baba tani saj. Wa lekum ma kesebtum. Ju kini mu logarit për veprat e juve. Pse e ki babi Ibrahimin, a munë shpe para mu vezër, gjak janë konë me Jakubin, që ka po të bi. Asa njërzit fantazojnë se unë e rrinë gatë me këta, e kam babë, këta, e kam vlo, këta, e kam djelimi gjata. Hyj zë bandë dobitë, Allahu Gjellë Gjellë. Hyj, hyj, hyj, të përmemi shumë për e jetëve tjere, sa zë bandë dobi lidhja, fare visnore dhe gjakit me dikant që ka nam. Nësë kishë ba dobi, kishë ba lidhe me pengamberin. Lidhe pengamberore, s'ka ma naltë, babe ka pengamberin, qka do me thana? Njëri për shemë, usat, shok me pas, hoqën qish njët, apo? Bab me pas, vla me pas, Allah i ka këput krej. Karshimeje, veç puna jote. Dhe kjo është drejtësia, ju kujtojtë, inna Allah e laje, muru bil fahshe. A është amorale dikan me falë, pse? Pse pe falë, o zotë që ta? Kje ka pas djallë pengamberin, apo kje ka pas bab pengamberin. O zotë poshtë, pse ka pas djallë, kysha ka boki? Allah surnon me sisene, Allah urnon me drejtësi. Shikoni të vëzër. Thotë Allahu Gjellu, ata janë umet që ka kanë kaluë. Ata e meritojnë dhe shpërblejnë për atë që ka e kanë punu. Dhe juve ju takon ajo që ka e keni punuë. Wala tus elune amma kanu ja amelun. Shiko subhanallah logika e Kur'anit. Shikoni këtë logik. Thotë Allahu Gjellu ala, nas kena më ju morë në logari juve me punët e atënve. Këtu mrejnë Allahu që ka shtije. Shiko, shiko sa but e ka të regu se ti sikur që s'të mori me logari që ka po kesh dikush për të në paratije, që ashtu nuk shproblem për ato që ka po mirë dikush. Shiko, shiko sa thëtë Allahu Gjellu Ala, o ju të se tjeni gjallë në kone pengamberi së selle, nëse kanë bo dikush gabim me herët, s'ju ngarkojnë a juve. Ama a është drejtësia dhe që ka po mirë ata mësë mi ngarku juve? Që ashtu bon, nëse unë e tistë marë për gjunajnë e dikuj që ka kaluë para 200 vjetëve, edhe nëse ka e në sevap, së në gjitët ti ajo. Sikur të qisë, a pranon ti me thonë dikush, unë e bi marë gjënatë dhe babës temë. Jo, asë sevapët jo. Shiko këtë drejtësia. A dhe shka të Allahu Gjellu Ala, na nuk ju marim logari dhe mpytje për ata që e kam punu ata, dhe asë për ata që e kam fitu ata. Pro si fitimi sevapëve, si fitimi gabimeve, nëse janë jashtë të pengamberve, ju së përgjizni për ata, por nuk përgjizni asë për punët e tëre. Thot Ibn Gjeriri rahimahullah duke folur për këtë ajet, thot Allahu te bareke ve teala, thot në këtë ajet, ju drejtohet jehudive dhe krishterve, o ju jehudi dhe o ju krishter, da'u dhikra Ibrahim, lene mo përmendjen e Ibrahimit, edhe të Ismailit, edhe të Ishakut, edhe të Jakubit, edhe këtë musliman që kanë orë pastyre, lene mo. Wala tunhiluhum kufra al-yahudiyyati wa nasraniyya fatudifunaha ilayhim fa innaha ummatun qad khalat ay qad madat. Shikoj Ibn Jerithat për këtë ajet Allahu xhela çka thot, o ju jehudi, mjaft më lënë Ibrahimin, lënë Ismailin, lënë Ishaqin, mos thuni ata janë jehudi, janë krishter, që se janë pajtuesa, ata janë të mirë, e çata fitojnë cilësinë e tyre të mirë. Leni mo përmendjen e atyre, se ata janë kry, kanë shkue. Leha ma kesebet, ketë që kanë bo mirë na i logaritmi ata. Pase ka thënë Allahu te bareke ve teala, ka thënë dhe ata që ka kanë punue, ha? Ata që kanë punue prej gabimeve dikush në të kaluarën, juve që morë na logarit. Pra sikur që nësa konë Ibrahimi i mirë, ti së përgjigjesh, a asë nëse ka gabime ti, ti nuk përgjigjesh. Dhe lene përmendjen e tyre se përkatësia e juve tek ata nuk ju bën dobi. Fjalë Ibn Xheririt. Ibn Xheririt Tabari, dietari i madh i muslimanëve. Thotë Ibn Kathiri, rahimahullah, në shpjegimin e fjalës Allahu te bareke ve teala, tilke ummatun qad khala. Thotë Ibn Kathiri. أي أن السلف الماضين من أبائكم من الأنبياء والصالحين لا ينفعكم انتسابكم إليهم إذا لم تفعلوا خيرا يعود نفعه عليكم. فضل كثير لني برمندت أعطورة شكان قالوا بري بورة وتمير مهارة بري بابالار وتيواي نغا بينغامبار ذا نيرس تمير سبس بركاتسية يواي شكوية وزك تانكوك نشبير سبس بركاتسية يواي تك أتا. Nëse ju nuk bëni vepra si ata, s'ju bën dobi. Edhe njëherë, Ibn Kathiri, rahimahullah, në tefsirin e këtij ajeti, mund ta gjesh në vëllimin e dytë të shpjegimit të Ibn Kathirit të Kur'anit. Thot, o ju jehudi, mjaft më me përkatësi, tek babalart e mirë t'juaj, nëse ju nuk i bënit njëtat vepra, e cilat janë njëtat vepra, vezër, do të shohim ajetin tjetër çka vjen. Çka kërkon Zoti pitene? Po, qysh me bana si Ibrahimi, do të shohim në vazhdim. Pas e thot Ibn Kathiri, fe inne lehum a'malahum allati amiluha, wa lekum a'malukum. Ata i kanë veprat e veta që i kanë ba, edhe ju i kini veprat e juve. Ata i kanë veprat e veta, ju i kini veprat e juve. Wa la tus elune amma kanu i amelun, në as një vepr që i kanë ba ata, juve nuk ju morim lëgari. Por na, se e ki pas babë, Jakubin, Ibrahimin, Jusufin, Ismailin, në nuk thojna e po hajtë, hëtës me përbën tanë që ti. Jo, jo, nalu ti. Hëtës Ibrahimi, ti nalu. Nëzirë i veprat e tua. Shkove zësa është serioze kjo fe. A nuk është drejtësia që shtu? A nuk është drejtësia që mësë mja ngarku diku që ka bo gjuna tjetrit, po mësë mja ngarku edhe se vapin? Qëka drejtësia? Qa ke bojë? Qa ke bojë që ta me e pagujtë? Kjo është e të se ne kanë shpjegu vezër djetarët në këtë kontekst. Se i përket këti ajetit, të ngjajshëm me këtë ajet në Kur'an, në pjesë tjera, kanë ardhur shumë prej ajetit, dhe përmenim disa prej tëre, nga se kemi përmenim neve në fillim të ligjëratave, se njohja e të ngjajshëmve në Kur'an e qarëson më mirë qëllimin e ajetit. Në surën Fatir, ajeti 18, surë Fatir, ajeti 18, të Allahu të barë kjo e tala, wa la teziru wa ziratun wizra ukhra, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay walau kana dha qurba. Tadallahu tabaraka wa taala, asnjë shpirt nuk e bart barrën e tjetrit. Wala taziru waziratun wizra ukhra, çdo shpirt që është ngarkuar me një gjuna, tjetri shpirt s'ja bën këtina. Wa in tad'u, shiko, edhe nëse dikush thot bast ma mua, wa in tad'u muthqalatun, subhanallahu alazim, thotallahu jalla, nëse dikush thot bast ma mua gjunajna atina, la yuhmal, s'ja bartna, qit ma mua qaf, s'ta qes. A do thënë, po qit mi mua ket, po s'munët, nuk ka mundësi, ti tuk menu që kjo është hajgare. Apo dikush thot lema gjunajnë mua, qysh me talon, hajde. Unë mëjme të thonë për talo, po Allah dhëtë, jo, ti gjunajnë tanë, ti gjunajnë tanë. A dhe shikotë të Allah dhëtë, edhe nëse dikush del ma i matë që me thotë, bardë më be mua, Allah dhëtë unë selam e bardë, si cëli me gjunajnë e vetë. Walau kene dhe kurba, edhe nëse ka akraba, një anë është i afërt, apo, bab me birë, vla me vla, kushëri me kushëri, dhëtë, le ma mua, s'ka, nuk ka, nuk ja bardë Allah gjunajnë e prindit fëmijës, e as të fëmijët, prind. Kjo është në surën Fatir. Në surën El-En'am, ajeti 164, thëtë Allahu të barek e vëtala, wala teksibu kulle nefsin illa alejha. As një shpirt nuk fiton diçka prej të mirave, apo të ligave, pos për veti. Pos për veti. Nëse shikove zër njerëzit, që shtot Alija të Tantawi, rahimahullah, thëtë, sa është përndat të njerëzit tabiati grave, të burat. Cili e tabiat i grave, dhe zahe, dini? Tabiat i grave prej të selefi, e deri sot, cili e? E bon, tamam, ku ti, të parë, su ka problem i grave, po kur të partët këtë të burat, o problem. Cili e tabiat i grave? Jam pajtu këtë djetarë, se tabiat i grave është me jetu në tokën e mendimeve të tjerave, e jo të jetave. Dhe e thezoj, gruja më shumë ka merak me dit, a të menu tjetëri për këta që shdo kjo, asë sa që sha. Apo, thot Ali Tontavi, një prej tabiatëve të grave, dicin e është, mu kanë me e lumë të ra, kur tjetë me shoqet e veta, thot, si jam mirë, që shtu e ka tabiatë. Si nëse për nga mësëm ka thonë, është krijuar nga brini i thib. Ti më smenon se jo kam i të thonë këtë fjallë matë mira. Së ta thotë kur. Ti ka thonë me mësëm i abo, këtë mirë, pak, të bjatë, të ti e noksan, këtë meta. E, a thotë, këtë e prishe. Ti tu, po ka dalë mëse të që thotë vjetë, hiqis, thotë, s'ka kur gjo, këtë, këtë, kur s'kam bëhe helpi tje. Thotë Alia, rahimehullah, po kur të barë të kjo të burat? A barë dhe zërsot? Vallaj, sot nëse merë një njëri mi thonë, ti, pi jetës tane, a je ma shumë më angazhu me jetën tane, a qka jenë të menu tjetë për jetën tane? Krasoje. Vallaj, sot njërës ma shumë kam presion, a janë të menu mirë për mu njërës, a për një me jam i mirë? Mere, mere logaritë. Qitën veti. Ti, a ma shumë e ki gale, a je i mirë për një me, apo a janë të menu njërës mirë për tije? Edhe, bohu i sinqert me vetën, a një është mirë kur menu njërës mirë për tije? E nëse ti e di për vetën të kundër tëmë. Nëse kitë njëse në thonë, mashallah, mashallah, shumë a i vlaj mirë, kështu më ratë. A një është komot? Një është komot. Ama ti e di se së qashtu. Ti e di se së qashtu. E pse një është mirë, realisht mendimet e tjerëve të kanë bojë jeta, ndërsa jeta reale, së është jeta jote. A dhe shka thëtë Allahu të bare kjo e tëra. Surën e na, shkove se. Ska do një nefës që punon në diqka, veç që ka për veti, për veti. Dhe mos kalonin tabiatin e grave. Leni gratë me tabiatët e tëre. Ama burri vlezër, me e pas, këtë gajlën, shka të menu filani, mështë menu e filani, kada se kje e koni mendim, pak në cia këti. Po, nësë një trajtoni njësë si fmi, o vlezër. Burri e koni rrugë, e koni norme, e koni parim, qonë punën e vetë. Kure ka gabim, du të mja qarësu që e ka gabim. Ama jo nën stop, kada që a du mendu, prit mështë pak në cia këtina, a dhe ka thani mam shafi ju, mi knasë njërzit, është cak i parriqëm. Së një knasë. Që në të mund është me knasht dikan që tanë jetën ati, e vladit tanë fund tëtë kur gjasë ku për kajrë bitije edhe gruja kështë mëra e ku mu mi knasht njerëzit. Kjo është ajo të sënë e ka përmejnë Allahu gjellë fjula. Në ajet tjetër vezër për këtë qështje thëtë Allahu të bare kjo e talë në surën El Bakara ajeti 286 nga ajetit e fundit të surës El Bakara. Leha ma kesebet wa alejha ma ktesebet thëtë Allahu të bare kjo e talë gjdo shpirtit i takon ajo që ka fitu dhe kundër vetit atë çka ka fituar prej gjonajit. Dhe kur jemi tek ajeti dhe zërneve do të vim sura Bakara ajeti i fundit, do ta shohim. Në këtë ajet Sheikh Kulisam Taimi ka një trajtim shumë interesant. Lexojmë këtë ajet në gjuhën arabe, laha ma kasabat wa alayha ma iktasabat. Ajeti i parë, gjysma e ajetit parë thot, shpirti e fiton për veti se vapi çka ka bë. Të mirën çka ka bë. Dhe kundër vetit atë që ka. E tani e njëta shprej e ka ardhë, por janë shtu dy shkronja. E para ashtë kesebet, pas e ka ardhë i ktesebet. Janë shtu dy shkronja. Shekhu sa më dhe mi e thot, ledzoje kështu natyrshë. Pse ka ardhë për gjunahin me dy shkronja shtume? Cila realishtë më e mirë? Cila realishtë më e ranë? E mira e keqja? Cila realishtë më e ranë? E mira e keqja? Në tru të njërzve e mira është me ranë. Shekhu sa më dhe mi thot e kundër ta. Gjunaja me ranë. Argumentot me këta jetë. Thotë Allahu Gjellar, shpirtit të takone e qka e ka fitu, e ka përmin letë, kesebet. Kërë e ka përmin gjuna, ka thotë i ktesebet. Ora nu për me bo gjuna. Pse? Sepse dush me dalë, pi natyres për me bo gjuna. Hajtani i kthejmi si. Ti mund është me bo gjuna letësisht. Qumë, me fizik. Po shka i van dërgjegjës mrejna? Të këpur, apo? Ajo të rej, mrejna, vazhdimisht të rej, të rej, të rej. Së flenatë, për atë që ka kënë dërgjegjë. Apo, a ki pa kur ba njëri gabim? A i mundë me bo letësisht, mundë me thonë një fjallë letësisht. Ama shpirti më sani, mund, gjunaj o Iran. Gjunaj është Iran. Andaj shika përmejtë Allahu Gjela, i ktesebet, ran njëri ban gjuna. Ran njëri ban gjuna. Sepse Allahu e ka formu njërin, krejt ka hajri me shkuve. Krejt ga hajri me shkuve që ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallem, se Allahu Gjela i cakton. Biri të ademit, një melaj që shka i fol ka hajri, edhe një shejtan shka i fol nga sherri. Ama nuk janë vesh këta. Me mendje ka furnizu ka hajri, me natyrshmëri e ka furnizuar ka hajri. Apo po këtë u çojn ka hajri. Pak është ajo çka shkon ka sherrri, e kështu më radh. Andaj shikoj Allahu xhelalu ala e ka ndo në këtë aspekt. Sura An-Najm, ajeti 39. Argumenton se tilke ummetun qad khalat. Si cili për veti punon. Ata që kanë shkue, kanë kalu. Ata që kanë bet, e morin të vetë. Thotë Allahu të bareke wa teala, o en lejse lil insani illa ma sea. Thotë Allahu të bareke wa teala, nuk i tako njëriut pos atë për të cilën ka vrapuar. Sea. Saj i thojnë vrapimit, po përdore për pun. Thotë Allahu të bareke wa teala, njëriut nuk i takon pos ajo të cilën e ka punuar. Dhe kitë të ajetë dhe zëtë ndërhim të shpejt, nuk nënkuptojnë se nuk ka ndërmjetësim. Nuk nënkuptojnë se nuk ka ndërmjetësim. Por ndërmjetësimi nuk bëhet pa vepër të mirë. Andaj Allahu xhelalu ala, kur e kemi përmendur ndërmjetësimin, çka kemi thënë? Me radhje lehu qaula. Atë për cilën Allahu është i kënaqshme me bosh e fat. Apo men dhe ledhi jeshfau indahu illa bi idhni. Kush mundet me ndërmjetësu të Allahu pas me lejen e ti? E tani shefati çka është realisht? Shefati çka është realisht? Është një lloj shlyerje, sikur që Allahu të pastron me sprova. Në ahiret, për shembull, s'ka më atje sprova. Apo, nëse Allahu di kan s'do më shtin në xhenem, për mos me e dënuar, po don drejt në xhenet me shtin. Patjetër e cakton një sebeb. Sebebi cili jo, shefati. Por shefati nuk arrihet pa vepër. Shefati nuk arrihet pa vepër. Andaj këto ajete nuk nënkuptojnë se s'ka shefat. Dhe këto ajete nuk nënkuptojnë se s'ka, për shembull, me bë një vepër tjetri për tjetri. Sigur për shembull që jemi tash te puna e qurbanave, që parashtrohet pyetja, a ban qurban me prej për dekmin, për nanën që më ka vdekur apo për një familjar që më ka vdekur? Dietar kanë thënë lejo. Shumica e dietarëve thonë lejo. Apo te meselja që janë ngatruar edhe s'din me dal njerëzit, ai shkon në Kur'an njëri të vdekur. I shkon. Sahabët e besëm kanë thënë Kur'ani i shkon vdekmit. Me argumentin më të madh se ne ka përmendur Sheikhul Islam Ibn Taymija ka thënë lutja i shkon. Nëse thu o Zot falë babën tan. A shkon çka kjo? Me ixhma kjo shkon. Kur'ani o lutje. Çish e nxjerr ti kësaj na? Dhe shiko Sheikhul Islam Ibn Taymija thotë s'ka gjevap. Nëse Kur'ani domthonë është lutje, lutja i shkon me pajtimin e ulemave. Pse nuk i shkon Kur'ani? Ti kur thue e lexova çka të faqe dhe o Zot t'lutem këtë shpërblim du me i një mua dhe prindit ati këti. Jo me pare, jo me mushgjepat. Po për hirtë të Zotit të bare kjo e tala. Andaj nuk nën kuptohet. Na do të shpjegom edhe më vonë ajete tjera ku kemi të flasim për dërmjetësimin dhe sa i shkon puna e njeriut tjetrit. Por baza cila o baza? Baza cila? Baza puna jote. Baza është puna jote. Thëtë Allahu të bare kjo e tala, në surën e Nur, ajeti 54, thëtë Allahu gjillë gjelaluhu, fe in të wallau, fe inne me alejhima hummil, va alejkum ma hummiltum. Thëtë Allahu të bare kjo e tala, nëse juja këthën i shpinën për nga mberit, sallallahu aleyhi sallam. Shiko, nëse juja këthën i shpinën për nga mberit, sallallahu aleyhi sallam, fe inne me alejhima hummil. Aj përgjigjët veç për pun të veta, që e kemi ngarku, va alejkum ma hummiltum. E juve ju mor milogari për pun të juve. Pra nëse dikush thot na, apo arab që ka thonë e kanë lënë vetë Muhammedin s.a.s. Allahu xhallahu çka ka thonë? Nëse ju a këtë një shpinën këti, na nuk ke morë në logari Muhammedin s.a.s. për që ju a këni këti shpinën, kinë se kisë ka ditë juve mi u kalzu. Jo, kjo ka kryo obligimin. A i përgjigjet për dvetat, ju përgjigjeni për punët e juve. Në surën El Mu'minun, ajetin 101, thot Allahu te bareke ve teala, dhe kjo është e përshtatshme shumë me këtë ajet, ku thot Allahu xhallahu xhelaluhu, në ajetin 101, fela ensabe bejnehum, jo me idhin, wala jetë se elun. Surë al-Mu'minun, ajetin 101. Shko dhe zër, Allah njëri ju mi besu këto ajete, dhe me ditë se këto ajeten haq do të realizohen, të ujili tëre, ditën e gjykimit. Kishmi ndru mua abetët shumë, kishmi ndru qasjet shumë, kishmi ututë Allah u gjelola shumë, si banë do bi asni duar të rëkitje kërkujna, sa duhet të dorë trokisin njerëzit. Sa duhet të knaqju lajkeve apo mashallah apo ti e kështu me radhë. Nuk shkon te Zoti xhelalu, nuk shkon, nuk manipulohet. Allahu subhanahu wa taala. Çka do Allahu xhelalu? Fala ansa bainahum. Yawma idhin wala yatasaelun. A ditë s'ka lidhje farefisnore. Atë ditë s'ka lidhje farefisnore. S'ka prit se e kam këta diçka. Prit se e kam pasi dostime këta. Prit se akrabaj e kam këta. Prit se djallë, prit se vaj, s'ka. Wala jetë se elun. Dhe atë ditë nuk kanë mundësi ata mundihmue me njëri tjetërin. Asë që pysin për njëri tjetërin. Babas aspit ku e ka djallë. Shpotoj për vejti, thotë në njerë. Andën sa ajeti ka thënë Allahu Gjeli Gjelaluhu, jo me je firru lëmër umin e khi. Sa ajeti, thotë Allahu Gjeli, ditën kur ik njëri ju pi vlavit vetë, pi babës vetë, pi prindit vetë, prej nanës vetë, pi gryës vetë, pi fmijës vetë. A mund është me paramendu vëzër me ik njëri pi fmijës vetë? Se ndi mos shumëti me pajtimin e krejta ligjeve, univerzike, shëriatike, psikologike, njëri ju mos shumëti për kanë sakrifikon vëzër? Evladin. Evladin, s'ka për t'i ka. Me kejt e ka një kufi. Ta mam thot, po, që tu e kam kufini. Te evladin s'ka kufi. Nëse i vjen e dë një her, me edhon, ky, dë një pjesë dvetën, me e rëziku jetën e vetë, me e shpëtu evladin, është i gatë që me thonë, po, lethejtë se ki. A ditët Allah ndrohet ma veti. Ja, a i do me shpëtu për veti. Sepse azap jo shumë i madhë. Azap që s'durohet. A dhe shka thëtë Allahu Gjellola, a ditë asë që vesin bile, ku e kam unë e babën, ku e kam djale, zvetë, e asë që do t'jent logaritshme dhe konsiderat lidhjet farefistore. Këtë jam e zëshe se e kam përket ajete, e ka dhe shumë ajete, neve nuk dhe ta ngarkoj më shumë ligjeratën. Se përket haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se njeriu nuk pyetet për umetit që kanë kalu dhe nuk i ban dobi për katësia, kanë arë disa prej haditheve me këta e përfundojna. Hadithin se kanë transmetue Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam, ka thon pejgamberi alaihi salatu wassalam, fala man batta bihi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Ka thon pejgamberi alaihi salatu wassalam, kanë zvarrit puna e tij, nuk e shtyn familja e tij. Shiko, man batta bihi amaluhu. Njonin puna se shtyn, se çon përpara. A ka mundësi me nëzitat për para, me thonë, a e dy unë për qëfar familia, që kanë basa rapte, që kanë këtë, sot plë. O dhe zë, këto janë, do qytjet në branqme, këti kena këto. A e dy unë e kush jam, a e dy se unë e pika vi, a e dy se, këto dhe zë hinë, a rapti kanë basë me të madhe, a rapti kanë basë me të madhe, ma dje, këto janë kom pengesa që janë vanu në islam ata, për këto krenari, që ka do të pengamiri ale i salat e sam, kanë e zvarrit, non, kanë e ngrej, të posh, puna e vetë, se ngritat familja vetë. Andaj kur u pyetën disa prej tabiinëve, kur u pyetën disa prej tabiinëve, që përmendëm atë imamat e muslimanëve kur folëm, hinë njëri prej muslimanëve prej ulemave tek halifja. Dhe ai nuk i tha me nofk, o Eba Fulan. Eba Fulan, arabët e kanë pas për me ngrit. E tha, pse s'u thave o Eba Fulan? Tha, pse? Po tha, arab, na e kemi çështu. Tha, po në Kur'an e kum gjetë ndryshe. Tëbët jeda ebi lehebin vë tëbë. Malkuar qoft ebi lehebin. Me ebu, që e një ebu abedo, i malkuar në Kur'an. Tha, ndërsa në Kur'an e kum gjejtë se Allahu Gjelle Gjelaluhu, apo, aj, para kësa është ka i tha, a dhe tha, thyrëm me titull, emirul mu'minin, prisi besimtarë, apo, me qin, autoritet. Tha, punë e kum gjejtë në Kur'an se këto tituj zvlenjtë Allahu Gjelle Gjelaluhu, apo, kur do të hinë banorët e gjenemi në gjenem, që do të thojnë? Ha? Kanë me thonë ato doptit, o Zotë, na i kena ndëgjue, ha? Udhejtësat tonë. Ka thonë, edhe i udhejtësi, edhe i udhejqëri në zjarë. Apo e gëzohësh për kësajna? Që unë po thama, o i udhejqë. Ama ka plot udhejtësa në zjarë gjenemi, si Firauni. Ka thonë dhe e kumë gjenë në Kur'an, Allahu ropë të ti të dashur i thirë me emrin e vetë. Pa titull. Ha? Ja Ibrahimu, ja Nuhu, ja Isa, ja Musa, ja Zekeria. Me emën, aso për nga merë, aso ti dashur jem, aso ti sa punë të mire i keba, o Zekeria, o Musa. Me gjitha ta qëfar vlerë kanë të Zotit e bare kjo e tjale. Allahu që dhe ka përmenë Muhammed Samë në Kur'an me emën. Wa ma Muhammedun illa Rasulur. Wa ma munuz zile ala Muhammedin. Ajo që ka jo është brit? Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Dhe jahudit dhe zër e kanë thirë për nga mbirin së zëllem Ebal Kasim, Ebal Kasim, apo o Ebul Kasim. Mezi Allah nuk ju ka bë dobi atëra. Por kjo nderim këtë form nuk i ka bë, nuk i ka bë dobi. Andaj ka thot pejgamberi alayhi salatu selam, titujt nuk e ndisin njeriu përpjet, nuk e çojnë përpjet nëse puna e tina e ndalon. Në hadithin e fundit që do ta përmendni në këtë aspekt dhe me këtë e përmendur hadithin e kanë dhënë Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu an, pejgamberi alayhi salatu selam thot, dhëtër Ebu Urej radiallan, unë gritë për nga mbele alai salatu selam, kur i zbriti fjallë Allahu të barek e vëtala, wa endhir ashirat të kel akrabin, surë shuara, ajit 214, dhe alarmoje familjen tënde të afërt. Alarmoje familjen tënde të afërt. Dhe shikoni dhe zërë këtu, ka prej argumenteve për nga mbeliket, se ne kam përmen djetarë, sikur autori livrit, e nebehul adhim, lajmi madhë. Ka thonë, ajetet e tila alarmoje familjen tane. Qka argumenton? Sa i s'ka ndorë kur gjo? Thuj Agjestan, thuj Halestane, thuj Qikestane. Su një pështoj une qita shumë. Kështë qka argumenton? Sa i është rob. Rob, s'ka ndorë në vetë kur gjo. Dhe gjone këtë adit nga pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Thote Borera, kur ka zbit që kja ajet, unë grit pengamberi sallallahu aleyhi sallam dhe tha, ja ma shara kurejsh, o ju Kurejsh, ma shara është grup, o ju grupa e Kurejshve, au kelimeten në hua, apo një fjalë të njajshme, të dhe Borera, ishtaru enfusekum, bleni shpirtrat e juve, bleni, pra bleni me pun të juve, shpirtrat e juve për para Allahu të bare kjo e tala, la ughni ankum mi Allah i shej a, se unë para Allahu të ju bajt dobi kërgjë. Kujtë pi thotë Muhammedi s.a.s. Kurejsh, a di kush janë Kurejsh, familja vetë. Muhammed e selam është Kureshi, Abdu Menaf, Abdul Muttalib. Apo është familja më e pasër, më e madhe që ka ekzistu të Arab. O ju Kurejsh, blejnë e vetë vetë se su një pështoj unë e juve. Pas e ka thonë, për me detalizu të një. Ja Abbas ibn Abdel Muttalib, o Abbas ibn Abdel Muttalib, mi gjë vetë. La ughni anke min Allah i sheja. Thë dhe Burera e zbaton të fjallën e Allahot, alarmoje familjen tane, matë nga që i ka pos, familjen e vetë, o Gjajan, o Abbas, bleje vetën, shpotoje vetën, zdbajte Allah i asni dobi. A mund shpëpër më duhez, Abbas i është njëri ndërshëm, sahabi i ndërshëm i pengamberi s.a.s. A Gjajtina, i qire kanë dihmu e pengamberi s.a.s. shumë prej rasteve, gjali këti është sahabia maj dishëm të sahabot, Ibni Abbasi. Babaj, kjo babaj Ibni Abbasit, i Abdullahu. Pasaj ka than, ja Safije, oj Safije, ammet e Resulillah, sallallahu aleyhi sallam, halla e pengamberit, aleyhi sallatu sallam, la ughni an kimin Allah i sheja, sënd bajdo bi kur gjatë Allahu. A dhe zër, ti këputim ketë të mashtrimën dhe këto fantazitët se të na i kena, se une ri me ketë, ri me atë, jam me afert me, vallaj nëna të mashtru vetën, se dinën qëfar opiumi këna i e. I dëgjoj njerëzit thot, unë i shpëtuam, jam pi grupës shpëtuame. Subhanallahu, ku t'ja me Allah në gjifola? Po cilë janë dalimi mes jahudive dhe neve nëse flasim kështu dhe zër? Oj Safije, oj Halaeme, musliman o kanë kjo? A di qëfar vej për vezër kjo ka po që kjo Safija? Dhe ka të një vej për vezë shpet që ka po Safija? Kura konë për njërën samë luftën e Ahzabit, apo u shpraz Medinja, luftën u Hudit, u shpraz Medinja, kar një jahudia në tutë muslimanet. Gra, janë tuhut muslimane. Që është ki jahudia, shka po vjen këtu vetë, bur, kitë gra. Janë kondë muslimane aty që janë kondë, thot, u tutën ata, ikën. E ka tregu kjo se familja kujtë është, Safija. Veprat moja ka bëdhe zërë. Ka dolë vetë e ka zëtë punë me ta. Vetë e ka zëtë punë. E ka lonë aty në venë. Safija, hala e pengamberi se zelle. Me gjithë ta, punë moja, Safija, dhe se ti ka bëhe, në jetën e pejgamberit, që i ka thonë, shpëtoj të Allahu, zbaj dobi asisen. Edhe më lark, ka thonë pejgamberi alayhi salatu selam, në kjo kulmi, Kurejsh, Agja, Halla, tani Mëlçia. Ja Fatime te binte Muhammed, oj Fatime, e bija Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, selini ma shi'ti min mali, la ughni anki min Allahi shej'a. Shiko këtu e ka shtu një stes. Te Abasi dhe te Safija se ka thonë që këtë fjallë, një fjallë është stes të. Që i ka thonë? Oj Fatime, e bija Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Lipi pasuristi me çka të kishte. Sa ata se ka obligim mirujtaj. A qikën? E ka obligim me rujt, këtë dunja. O ti e ki obligim me vesh ata, me ushqy ata, me siguru vend strehim, e kështu me ra. Lipi pasuristi me çka të dush. Ama te Allahu së në bajdo bikur gja. E ku, qika kujta kjo dhe zër? Na malet e përfiterojna se Fatimia del në akiret, e du të me dhanë logari vet, se sa na njani pineve. Qysh thot, edhe unë që kumë nejtë me hoxëra. Edhe unë e thot, kam e më logarita. Edhe unë e kam e hinë gjenema. Kena arik dhe zërmeni me deregje, së një thu dikujtë otit dhe s'ki frikë Allahin. Së nuk i e kur kush hiqi. Kjo e ka pas babë Muhammedin, njëri matë njërzimi që ka e ka, a i thot, së bajdo vita Allahu gjillu ala kërgja. Andaj të bami më dhe zërë, nëse dhe në më barë opë të Allahut, nëse dhe në më barë opë shëjtanët, ajo mesele tjetër. Kjo janë dhe zërë, disa prej ajeteve, disa prej hadideve të pengamberi së sellim, që argumentojnë për shpjegimin e fjallës Allahu të bare kjo e tala, tilke ummetun qatë khalet, leha ma kesebet, walekum ma keseptum, wala tus elune amma kanu i amelun, nësa neve në kanë gjenë me shpjegue edhe diçka rreth. Lidhë se sënë do të abojmë ajetin tjetër, ku thëtë Allahu të bare kjo vetër në këtë ajet, ata janë popoj që kanë kalu, do të amarë një shpërblimin, e juve, ju mbetet punët e juve. As që morë me logari për të mirat e tëre, as për të këcijat e tëre. Lushme Allahu të bare kjo vetër në që Zotë i unë gjelë gjelat në mundësër me kuptu e Kur'anin, me kuptu sunetin e pingamberi sallallahu aleyhi sallem, e lushme Allahu në gjelë gjelat që Zotë i unë të bare kjo vetër në mundësër që ta zbatojna në zemrat tona dhe vëshmërien, frikën prej Allahu të barek e vëtale, usme Allahu në gjelë gjelalu hu, se Zotë jënë të barek e vëtale të na bën prej atërët e sët, do të shpërblejmi me gjennetet, do të na largon prej zjarët e gjenemit, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li ju lekum, fa astaghfiruhu, innehu hulgafur rahim, walhamdulillahi, rabbil alamin.